بسم الله الرحمن الرحيم بابن بازی کی تش باب دے و بازی کتابون کی دے بابن من طواف بالبیت باب دے په بیان دا چا کی چې طواف یو کود بیت الله شریف وبه قال حدثنا محمد ابن المسنا وابن بشار قال ابن المسنا حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قتاده قال سمعت ابا حسان الاعرجي قال قال رجل من بني الهجيمي ویلی ویو سڑی دبن الحجیم قبلین ابن عباس رضی اللہ عنہما تا ما هاد الفتیا اللتی صدا فتوہ هغا قد شا قد تشغفتا قد تشغفت او تشغبت بالناس اے صدا فتوا هغا چې دا انخته د زړونو د خلکو سارا او په خلکو کې خوره ور شوي دا چې ان من طواف بالبیت دا چې بشک چا طواف کو د بیت الله شریف فقد حلا نو دے حلال شو فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما و سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دے دے پیغمبر علیہ السلام ساسو و ان رغمتم اگر کتاسو پدی خفا کی گئی پوزا مپخارو ککڑی گی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو فتوا و د مذهب د جمهور نه خلاف اے جمهور داوی چې سړی به حلالي کی د حج نه اله چې د طواف افاظو کی پاورز د لوی اختر پس د وقوف د عرفینا ابن عباس رضی اللہ عنہما دا مسلک دے چلے ہوئی پتش طواف ان الحاج يتحلل بمجرد طواف القدوم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی حاجی حلالی گی فمجرد طواف قدوم چی بس لانو دےو اجمہور وی چھنا دی عرفات کی ادریگی رمید جمری بکئی سر بخرئی طواف زیارت چیو کی علب حلالیگی ندا فتوہ دوی د جمہور د قول نہ خلاف دا و به قال حدثنا احمد بن سعید الدارمی و قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا حماد بن یحیی عن قتادہ نبی حسان قال قيل لابن عباس ان رضي الله عنهما ان هذا الامر قد تفشى الناس دا یو امر دے چې دی خو خلکو سره دا کار کړي قورشوي دے په خلکو دا دریم لفظ دے چی دی حدیث کے رازی وی فشاغ دا سستیا تا وی او فاسد کڑے دے حال دا خلکو او دا دی پا منس کی خلاف راغ لے لے من طواف بالبیت چی چا توافو کد بیت اللہ نو تا صدا فتور کوئی پکد حلا دے حلال شو التوافو عمرتن اولی تش تواف عمرتن التوافو عمرتن تش توافو لی عمرتن فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا سنت پیغمبر صلی الله علیه و ان رغمتم اگر کتا سپوز پخارو ککنی خدا قول د جمهور نه خلاف دے او خبرم د غشان ندا تش په طواف شوق د حج او عمره نه حلالی گنا او طواف قدوم چې سوکو کی په حج کې نو تش په دې حلالي غنا او بي قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال احبرنا محمد ابن بكر قال احبرنا ابن جريج قال احبرني اتواون قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج طواف نه کوي په بيت الله شريف کې حاجي ولا غير حاج غير حاجي الا حلا مگر دے دے احرام نہ کلاویگی قال کان ابن عباس یقول ابن عباس رضی اللہ عنہما بدا سوی قلت لعطو آمنین یقول ذالک دکم زیندا خبر کئی قار من قول اللہ دا قول دا اللہ عز و جن سم محلوها الی البیت العتیق وی بیازه د حلالی دود دیغا کور زاد دی قلتو فین ذالک بعد المعرف داخو چی میدان عرفات کی ادری گی نو وی بیازه د حلالی دود دی بیت عتیق دی معنا دا سمب محلو ایل البیت العتیق دادا چی زبح بنکے مگر پا حرم کی کما چې دمه شکر دے او دمه تمتع دے نو دا په حدود حرم کې کې و امام دا خو پس د معرف نه یعنی د وقوف د عرفات نه فقال کان ابن عباس یقول وبعد المعرف وقبله و ابن عباس رضی الله عنه ما شی دا پس د وقوف د عرفین دی او مخکم دی وکانه یاخذ ذالک او چې هغه دا خبر راغست دا امر د نبی صلی الله علیه وسلم نه حینا مرهم کله چې حکم کړو دی تا یې حلو چې دی حلال شي فی حجۃ الوداع نا خالا لال شی چې عمره او کچ چا ځان سره ساروی د قربانی نور اوسته دا قول د حبر الامه او خود جمهور نه خلاف خبرم دا سنه دا دی بانی حچام قول ندیکنے علماء پکی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما پا قول کی تاویلو نکڑی علماء لکری دغا تاویلات باطن لی او درست نی بعید دی بعد داغوی دا مسلکو او د جمہورو نخلافو او درست قول د جمہورو دی باب جواد تقصیر المعتمر من شعریه وانه لا يجب حلقه وانه يستحب كون حلقه وتقصيره عند المروى باب دې په جواز د تقصير چې ويختلن کی معتمر لنډوالو کی معتمر من شاري د خپل ويختونا وانه لا يجب حلقه په دې د اثر خل واجب نه دي بلکې غره دي او مستحب دی کې دل د سر خریلو تقصیری یاد لندول عند المروه مروه سره لکه اخیری چکر سره نایان ولاړی چین شان ولا ولاړی او خپل دکانو نه خه خبردار شي مروه سره دی اکټول حرم کې چا سر اخریلو لند کو نو اوم د حلق غاړ اخلاص شوا وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينان شام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاويه ما معاويه رضي الله عنه عالم ته طالبته د انی بشکره چې مقصرت من راس النبی صلی الله علیه وسلم ما لنکړو د سر د نبی علیہ السلام د ویختون عند المروه مروا سرا بمشقشن فمشقشرا دا یو پلن غنته غشوی تیر طرف وی داغه اسو کوئی کینچته مراد دا باجو علماء لیکلی کینچته مراد دا فقلت له ما ارتوی لا عالم هذه الا حجتن علیک زخن پی جنم دا مگر دا حجت پتا نگر حدیث کی جواز د اقتصار دے پا تقصیر اگر چه حل قبضل لے عبادی علماء لیکن مستحب دی متمتع لر چه دے پا عمرہ کی قصرو کی او پا حج کی حلقو کی زکا حج و عمرہ دا سنیز دی نیز دیوی او مستحب دی چې وی اختل انډول او کلول د معتمر دی د مروا سره شي زکه دا د علالی دو زید دی د لکه څنګه حاجی لپاره مستحب دی چې د سر خریل او د ویختول انډول دی په مینا کی وی اے دی دل ته سر مینا کی حاجی په مینا کی کوي خو کټول حرم کې سر خریلو نوم درسته او مستحب حاجی د پاره قصر او حلق په مینا کې دي ادم معتمر د پاره قصر او حلق دا په مروا کې دي او قبضه کې قصر او خریلو یا قصر یو کو د حرم نه نو پټول حرم کې دا خبره جایز ده اوس د توي حضرت معاویه رضی الله عنه دا الله د پیغمبر علیه السلام ویختلن کړو نو بعد وی دا محمول د په عمره د جعرانی باندې ځکه نبی علیه السلام خو په حجۃ الوداع کې قارنو نو قارن خو یخت ترغې لنډای نه هېدی په لوګو دی وی مروه کې مې دا کار وکړو او دا الله حبیب خسر په مینا کې خړېله ځکه قارن بال تکې خبره ته سوچ کوي حدیث کې اشکال لے مخکې در لتیر شول چې دی او سو صحابو نه پښلو احادیثو کې راغلي چې نبی کریم علیه السلام قارن نو دا قارن سر خریل خو مینا کی اگر چې ټول حرم کې جایز دي نبی علیہ السلام سر په مینا کې خرول ابو طلحه رضی الله نو ویخت په خلقو کې تقسیم کړو نو دې کې د معاویه رضی الله عنه دا وی اختلندول په حجۃ الوداع باندې حمل لري اپ عمرۃ القضاء باندې حمل لري ځکه اپ هم کال د هجرت وا اپ معاویه رضی الله عنه دغه وخت کې مسلمان لا نه دی دای د فتح د مکی پر از اسلام راوړې پاتم کال دا مشهور خبره ده اسوک چې حجۃ الوداع او ندرس نه دی چوئی پیغمبر علیہ السلام متمتعو دا غلط خبر دوئی تاسو مسلم شریف کی تیر شل چوئی سد شان دخل کو چوئی حلال شل حبیبت نہ حلالی گی وی انی لبت راسی وقلت حدی فلا احل حتی انحر الحدی نو دا دایب د جعرانی په عمره کې دا سکړی دی د جعرانی په عمره کې علما او دې ته ترجیح ورکړي چې دا سکړی نو یاد آد جعرانی عمره دا اسوک کوئی چومره قضا وا نو باجوی چې د اسلام روړو خود مور خپلار نه پټ ساتلو نو دې د مور خپلار نه پټ سره دې او په عمره تل قضا کې د نبی رحم السلام د سر مبارک قصر کړي حدیث کې یو بلی مسلې ته سوچ کړي حلق بهتر دې پیغمبر علی السلام په حج کې حلق کړي او دې دې کې دا قصر په حج خونش حمل کولې د کارینو نبی رحم السلام نو دې یعنی قصر ته راس نبی صلی الله علیه وسلم بمشق سید معلومه دا شو چې عمره کې قصر کولې شي د بیان جواب د پاره اگر چی حل قبضل له پوه شو کنه دا نارینو خبره ده زنانو باندې خو هر حال کې د ګوتی دی او بن نسیوا د ټول سر د ویختونه به پخپلالي یا به محارمو کې شو کلی یا زنانه یو بل ته مغستې شي پخپلم دا شي کولې شي نو معلومه دا شو د امت د بیان جواز د پاره د الله حبیب په قصر عمل کړي او افضل تے حلق حلق تے افضل ویلی و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما اخبره خبر ورکړ قال قصرت و ما ویختلن کړو در رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویختو مبارک نبی مشقسن پکنچي یا پبلن غشي او دای په مروا او رایتو هو یا داسی جما کتل یو قصرو چې ویختي لندول د دوی نبی مشقسن په مشقس کنچي سره و هو عل المروا او د الله حبیب په مروا نوخه خبره دا چې زنانه ځان سره کنچي عمره لیوسی او په مروا کې ویختلن کې ولي او مستحب عمل فریزي یک دا خپل ځای لراله خپل بنگلي او بلډینګ تراله دا کار جایز دی خو یو مستحب عمل ته څه شوې مستحب عمل ته پاتې شو داسي بعضی کسان ته یو بل لکې نزان سره ماشين او اسباب وړي دکانونه خلل دي اول تغیر سیخي مې د ویختو د سنبالولو د پارلوخي پراتی دا حرام زمکه پی ککړی گینا نو بس هغه یو بالټی مالټی او دغه سره کینی یو بل لسر اخره دا مستقل مستحب دی پمینا کی سر پمینا کی خریل حج کی حج کی پمینا کی اپ عمره کی پمروا کی باب جواز التمتع فی الحج والقران باب دې په بیان د جواز تمتع کې په حج او په قران کې و به قال حدثني عبد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا داوود نبي نظر نبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وی مونگو تیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا نصرخ بالحج سراخن آواز تلبی مرا پور تکڑی و پا حج سرا سراخن تلبی را پور تکون دیکی داری چی مستحب دی ناری نو دا پارا چی آواز را پور تکی قوی دادی درمیانوی چی زان لتکلیف ورنکی خزبا آواز نرا پور تکی بلکه خزه ددا سی وای چې پخپله اوري زکه आवाज د دې محل د فتنه ده او سړی ته مستحب دی आवाज را پور تکون سړی د پاره دا مستحب آواز را پور تکول او په جمعاتونو کې आवाज را پورته کول شي کنا. نو باز علماء وی را پورته کوي وسړې आवाज په تلبیخ او په غیر د مساجدو کې. اباد وی جن په مسجد مکہ منا عرفات مساجدو کې आवाज را پورته کول شي. امام شافعی رحم الله او امام مالک دو قولونه دي رحمهم الله. وای په نور جمعاتونو کې आवाज را پورته کول شي. اباد وی په دینور جمعاتونو کې نه کوي چې په خلکو تشویش را نولي. په خلاف د دې درو جمعاتونو دي کې आवाज را پورته کول شي. مسجد حرام دی، د منا مساجد دی، د عرفات مساجد دی، اخو دی د دې تلبیه د پارا. فلما قدمنا مکه کلچ مون مکی مکرمه ترالو امرنا مون ته حکم کو ان جالا عمرتن شو ګرځو مونږ دا عمره الا من شاق الهدی امرا سو چزان سره هدیه روستی. فلما کانو یوم التروی آکل چورز دی تروی ورحنا الامنا او مونگ اتلو مناتا احللنا بالحج نو مونگ دا حج حرام تڑنو. وبهی قال حدثنی حجاج ابن الشاعر قال حدثنا مولا ابن اسد قال حدثنا وهیب ابن خالد داود نبی نزرا ان جابر وان ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال قدمنا راغلي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا ونحن نصرخ بالحج صراخا مونږ आवाज را پورته کول په تلمید حج صراخا په आवाज را پورته کول شراب. وبه قال حدثني حامد بن عمرو البكراوي قال حدثنا عبد الواحد بن عاصم عن ابي نزرا قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فاتا هو اتني اور اتن کے اور ترا فقال ان ابن عباس و ابن الزبير رضي الله عنهم اختلفا في المتعتين ددی اختلاف دے پدو متعتين او کی اے متعید زنانو کی او متعید فسخ د حج کی عمره تا. او هر چې متعدا عمرو کې بیا حج کې دا هو د ګڼو صحابو مسلک دی. خو حج فس خقول شی عمره تک نه مخکې دا مسله تفصیلا درته تیر شو. او هر چې متعدا زنانه او دانو احباب النکاح کې براشي چې دا یو وخت کې روا او خوش په اتفاق د امت حرام ده. فقال جابر جابر رضی الله عنه فعلناهما کړو موږ دا دواړه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا ثم نهانا عنهما عمر بیا موږ نکړو موږ دین عمر رضی الله عنهما عنه فلم نعد لهما نو موږ واپس شوی نو دې دواړو تا بیا موږ نکړي. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني قال حدثني سليم بن حيان مروان الاسوان انس رضي الله تعالى عنه ان عليا قدم من اليمن علي رضي الله عنه راغل اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایلیو بما حلل تا تاسو نه حرام تړلې. قال حلل تو به حلال النبی صلی الله علیه وسلم ما حرام تړلې پشان ده حرام د نبی علیہ السلام. قال الله حبیب لولا ان معي الهدی کما سر ساروی د قربانی نه لا احللت نخام خاز بد حرام نه حلال شوه نتبم د شان پابندی. وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الصمد حاوی قال حدثنا عبد الله ابن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم ابن حيان بهذا الاسناد مثله غير ان في روايه بهز لحللت تاهللت فز حلل حللت ذي وبه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قرابا ناشئا من يحيى ابن ابي اسحاق عبد العزيز ابن شعيب بن وهمين انهم سمعوا انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بهما جميعا دوار احرامي يوزه تنل لبيك عمره وحج لبيك عمره وحج دوار يوزه كريو قارن وبه قال حدثني علي بن حجر قرابا اسماعيل بن ابراهيم يحيى بن ابي اسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت انس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمره وحج الا حاضر عمره وحج کو او تلبيه د عمره او د حج وقال حميد قال انس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمره وحج دوار یوزه حرام و به قال حدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد زهير بن حرب جميعا ابن عينا قال سعيد حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن حمزه بن طال الاسلمي قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيده باغزات میں دی قسم وی چروح میں دا غلاسو کنے لیوحلن لیوحلن ابن مریم خامخا احرام بکی آواز برا پورتک ابن مریم بفج الروحا ففج الروحا کی ایچ کل را کشی زمک تپ آخر زمانہ کی تا فج الروحا فمن د مکی او مکرمی کی دا و اخامخا لا یحلن ابن مریم بفج الروحا خام خا آواز برا پورتا کئی ابن مریم پفج الروحا کی او سنگ با آواز را پورتا کئی حاجن او موتمرن یا بحاجی وی یا بموتمر وی او لیسنینہما یا بدوارا یوزے کئی چرا اسمان نرا کشی نیوزے بدا دوارا کئی افج الروحا یولار د پمند مکی او مدینه کی او دا لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم و بدر تھا او مکی ته لار او پکال د فتح د مکی او پکال د حجۃ الوداع و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده وی قسم می دی پاغ ذات چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا پلاس کرے چی ابن مریم با تلبی راپور تکی و بیہی قال حدثنی حرملت ابن یحیٰ قرابر نا ابن وحب قرابر نیون حسن ابن شہاب ان حمزولت ابن علی الاسلمی انہو سمع ابا حریرت رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما ومثل الحديث الذي دوار باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن باب بيان دشمير دو امرود نبي عليه السلام کی او دی عمرو زمانہ دا ادا کی دو کموا وبه قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر اربع عمر سلور مريكلي كلهن في ذي القعده دا ټولې په ذل قید کې وی الا اللتی ما حجته مگر هغه چې د حج سره وا ناغم ابتداء د ذل قید کې احرام تړلې خو ختم دن او ذل حج وا ځکه مکی مکرمه رجرا رسیدو راته رزی بلګی دي نو سلور رزی پاتې وی چې را روان شول سپو شو سلور عمره درې په ذل قید کې دی او یو هغه چې د حج سره وا ناغ عمره اغا د حج سره چې کما عمره و ناخو په ذل حج کې وا عمره من الحدیبیه عمره د حدیبی نا او زمر الحدیبی په زماره د حدیبی کې فی ذل قید تا په ذل قید کې و عمره من العام المقبل فی ذل قید عمره و پکال را روان کی بزل قیده کی عمره و دجیرانینا ہے تو کا سمغنا محنین کم دے کی جا اللہ پیغمبر تقسیم کری ہوگا نیمتون دہنین بزل قیده کی عمره و دحج سرا عمره و دحج سرا وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ما قال حدثنا قتاده قال سالت انس رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر حجنا كذا الله حبيب قال حجته واحده يوم حج واعتمر اربع عمر بن سلور بن كري ثم ذكر بمثل حديث حداب وبه قال حدثني زهير بن هر قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير بن ابي اسحاق قال سالت زيد بن ارقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17 ولز غزاغان من اي عمر غزيا ككري قال حدثني زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 ولز غزاغان كني وانه حج بعد ما هاجر او حج کړو پزدار چې جر وکړو حجتن واحدتن یو حج حجت الوداع حج د رخصتې دو قال ابو اسحاق و بمکه اخرى او په مکه کې بل یعنی مکه د هجرتنا دا مسلم شریف حدیث ته اپا غیر مسلم کې راوی قبل الهجرت حجتان د هجرت نمخ کې دوه حج نه کړیو د هجرت نمخ کی دو حجونه کړیو حضرت ولنلس غزاګانی کړیو مراد هغه غزوات دي چې د الله حبیب پاک په خپل نفس مبارکه ہوتے وو په جنگ کړو کنا اباده علماء لیکلي دي چې د الله د حبیب غزوات یو وشتي ها 21 ها باز علماء سلیری ذکر کړی چې غزوات سلیری شتي او بعوث او سرای ذکر کړی دی شپق دیش او امام واقعی اتسلوی ذکر کړی باز شپک پنزوز ذکر کری باز دین اکم و زیاد ذکر کری اوی پا مکہ کے بل داوی بی مکہ تا اخرا پا مکہ کے بل کرو دین جاسے معلومی گی چی یو حج کرو علماء کرام ذکر کړی چې نه خبر ادا سینه را بلکې د هجرت نمخ کې ډیر حج نه کړی دا الله حبیب وې په مکه کې او حج پرې خنه د مکه کې دا اسلام حج یو کړي چې حج فرض شو حجۃ الاسلام دیته وای حجۃ الوداع یو شوه بعد الفرضیت وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال اخبرني عروه بن الزبير قال كنت انا وابن عمر رضي الله عنهما مستندين زاو ابن عمر رضي الله عنه ادوارو تکیا والی و حجری دائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ تا تکیا موالی و و انا لنسمع ضربها بالسواک امونگ اوریدل و حل داغید مسواک تستن چیاغی مسواک پا غافون تیرول دا مسواک آواز موریدو چی بی بی آپا لمسواک ہوئی ادا دا هغه چا د پاره د غندې چې وي زنانه ولې دنده ساده نو بيبيو لې مسواک واله سپويږي په خبره باندې نا مسواک د سړو خوځو دواړو د پاره سنت و انا لنسمع ضربها بالسواک تستنو مونږ اوریدو وهل دای په مسواک سرا تستنو چېغه مسواک والو اید پغاخونو د مسواک د تیری دول آواز مو اوریدو قال فقلت معاویہ با عبد الرحمن اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب ابن عمر رضی اللہ عنہ تدے وی چی آیا عمرکڑ نبی اسلام پر رجب کی قال نعم ندوی آو کڑی دا فقلت لعائشتا اے امتا ما ایشی بی بی توی اے مور زما عبداللہ ورو ابن زبیر وی لا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن تا اوری ندا ابو عبد الرحمن سوی آد دیوار نا آپا لپردکی و قالت وما یقول وی سوی قلت ویقول وی تمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب دے فرمائی چی نبی دے سلام پر رجب کے ممرکڑی فقالت بی بی یغفر اللہ لیبی عبد الرحمن بخن دیو کی اللہ ابی عبد الرحمن تا اے ابن عمر رضی اللہ عنہ یادی دے دی اللہ اوبخی لعمری خام خازما دی قسمی پا بخن کی دو عمر زما معتا مارا فی رجب اللہ حبیب پا رجب کی عمرنا نکڑی ومعتا مارا من عمرتن او یو عمرم نکڑی اللہ وینہم لماہو دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ورغړو وین ابن عمر یسمع ابن عمر رضی اللہ عنہ خبر یوری دی ویدنه ایرشی پر جب کی عمر نه ده شه فما قال لا ولا وی نه وی جنا نا ولا نعم فما قال لا ولا نعم اے دن نو کلنی او کل ساکا تا چپ پاتې شو ادا د لوی خلق شان چیاو مانا با ارشیوی نو دی بی بی شان دیر لویو دادو غگو نو کوو چپ شو دبان اشتبار آلایا خبرتی ہی روا اللہ پیغمبر پارا جب کے ندکڑی از سمرہ گورد سلف اخکولی طریقہ وا آغای و حق خبر رد کئی خنم ابن عمر رضی اللہ عنہ تا دعاو کا انن خو پر فروی مسائلو کیو بلته د کفر او د کمزلو ا د سخت خبرو د سپکاوی او د پیغورونو دعوت ته دا خو دعوت نه پدی خو جانبین گنہگاری او پدی دوال مجرمان جوړیږي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابرنا جرير المنصور ان مجاهدين قال هل توانا و اورت بن الزبير المسجد جمعتا زا او عروه ابن زبیر رضی اللہ عنہ جماعت دنشیو پیدا عبداللہ ابن عمر جالسن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناسے حجری دا عائشی بی رضی اللہ عنہ آسرا فناسوی صلون الزہا خلق و دساخ مسکول پا مسجد کی مسجد نبوی کی علی صاحبها الصلاة والسلام فسعلنا انمونت تپوسکن صلاة پبارد مزدی خلقو کی فقال بدعتن اغوی دا بدعت تے اے مقصدی ویداو چی دادا سی پا جماعت کی سرگندول ولی جمع کی دل بدعت تے اصلی صلات زہا تے بدعت نوی کله یو شی د اصل په اعتبار باندې درست وي خود نور وجوهات د وجن ورته وي ورنه صلات زوها او مستحب او سنت مزده فقال له اروع ابر ابن زبير رضي الله عنه ورته يا ابا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع عمر سلور عمر دعون في رجب يوپا كي پر جب كيو فكرهنا وي مغبد غنل نكذبه چه مونگ دیدتا دروغ نسبتو کو نرد علی یاد پا دردو کو څکه د شان لیو کشران ته نه دی په کار چې په لیو خلقو داسې رد کی بلکې ایګور صبر خپل طریقې استعمال کا وسمعنا استن عائشه رضی الله تعالی عنها واوری دل مونگا مسواک والا आवाज د عائشه بیبی رضی الله عنها په حجره کې فقال اوروتو الا تسمعين يا ام المؤمنين تاورنا يا ام المؤمنين الى ما يقول ابو عبد الرحمن ذا ابو عبد الرحمن کی شوی فقالت ما يقول بيبي شوی قال يقول ايده وي اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر الله حبيب صدور بری کری دعاهن في رجب ويوپک پر رجب کیوا فقال يرحم الله ابا عبد الرحمن الله دې په رحم کی عمرن دا کړی د الله رسول صلى الله عليه وسلم الا وهو ما هو مگر دې ورسره وما اعتمر في رجب قط فرجب کې ډخلم عمرن راکني دین زمانہ وقت هیر شوه باب فضل العمره في رمضان باب دې په بیان د فضیلت د عمره کې پرمزان کې پرمزان شریف کې د عمره ډېر غټ ثواب دې حج سره برابر ثواب دې او که حج چاکڑی نی نو غاڑی پی نخلاسی گی ثوابی دا حج عمر دے او که حج پی فرض دے نو داغی غاڑی پی نخلاسی گی و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم ابن میمون قال حدثنا یحیی بن سعید ابن جرید قال اخبرنی اطواغن قال سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یحدثنا منتی حدیث بیانولو قال وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراه من الانصار الله حبيب ویلیو زنانت د انصار نا سما ابن عباس رضی الله عنهما ای نو مغستو فنسیت اسما او ایمان هر شوی ما منا کی دی زنانت شیشی بنا کو تعالی انت حجی معنا چتا زمون سره حج نو کو د حج کول نزمون سره ته سب نه کی تو همون سر حج للانانی قالت دی زنانو لم یکن لنا الا نادحان نو مونتا مگر دو خانو چی مون پیو برالو فحج ابو ولدها و ابنو حالا نادحن حج کڑیو اغپلار د بچو د دی خاون یادی او زوی د د پیو او خبانی وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا مُنْتَهِيَ وَخَبْرِيخَ نَنْزَهُ عَلَيْهِ باغي وبراړو د عربو کې بوبل لري لري پلا سودا غي راړل مشکلو ا دو بو ضرورت روزانه ډېر زیات وي نو وای ما قربان دې دی وجه نو نک سورلی نو بلا اقدامم بوتلا نو پاتې شو ورستو بچو بس کولو بو نوي اگر دی کدام دی شدہ سے ضرورت چی چیتو اس بچی دی نار اوگی او تگی پریخل نو طریقہ دانا دا من استطواع علیہ سبیلا اگر کدام دی چستار اطلو پوری دا بچو گزار روانا دا قال فیدا جا رمضوانو ویکل چی رمضان راشی نبی ریح الصلاة والسلام ورتوی فاتمیلی عمر پکیوکا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً عُمْرَ پَدِ رَمْزَانِ كِي دَ حَجْ سَرَ بَرَابَرْدَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الزُّبَيِّ وَقَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدِ يَنِ ابْنَ زُرَيْعَ قال حدثنا حبيب المعلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الانصار ویدیو زنانت دا انسوار رو یقالو لها ام سنان چی دیتا بے ام سنانوی ما مناک انتکونی حججت معنا سشی مناکی دا چتا زمون سرح جنوکو قالت نازحانی کان الیبی فلان زوجها ویدو دو خان دی دو بورالو دا پار دا پلار دا فلانی خان دیا دورو حجه ابنو علا احدهما حجو کو اغاو زوید آغا پیود دی دوارو وکان الاخر ویسکی علیه غلامنا فاغا بلبزمو غلامو برا چلولی قال دا اللہ پیغمبر ورتوی فعمرتن فی رمضان تقضی حجتن عمر پرمزان کی برابر دا حج سرا و حجتن معیا یا چه ما سرا یوزے حجو کی وردی کی دراوی شک راغلے دے راوی سکڑے شک اکڑے چه حج سر برابر دا که زما سر چسو کجو کی دے سر برابر دا تا دا باز رواتو نا شک دے خوبت عبرانی او مسند بزار کی راغلی دی دا زنانا و ایماوی ما یعدل الحج معکا حبیب سشے ببرابری گی دا حج سر تا سر قال عمراتن فی رمضان چاچ پا عمر و رمضان کی عمرو کا کنا ندا و زماس مرگرتیا کی دا حج سر پا ثواب کی برابر شی او دا حدیث علامہ حیسمی وی رجال البزار رجال الصحیح او ابن حبان کی مراغلی دی پدی کی مراغلی دی صحیح حدیث دے ویوم سلیم رضی اللہ تعالی عنہا رالا دے ابن حبان حدیث دے ودیوی حج ابو طلح و ابنه و ترکانی وی قربان ابو طلح خاونیا دے و زیر یغا حجو کو زیپری خم فقال یا ام سلیم عمرتا فی رمضان تعدلو حجتا معیا در رمضان امراز ما سرا چسوک حج یو زیو کی دی سرا برابر دا دغه په نور روایت د دې تایید شوه هغه کی خبره د شک نه ده دا څومره لوی فضیلت ته الله زموږ ټول نصیب کی د رمضان او عمره او د غیبونه دی الله هر چا ته اسباب جوړ کی نور عمره او خصوصا د رمضان عمره باب استحباب دخول مکه تا من الثنیت العلیا والخروج منها من الثنیت السفلا مستحب در آدم نکی دل مکی مکرمی تد ثنیت العلیانا اواتل د ثنیت السفلا و دخول بلده او دل نکی دل خپل خار تا من طریق دلارن غیر اللتی خرج منها غیر داغی نچوتے یہ چھ پکم الار اواتے نو پکم الار چھ اواتے نو پبل ارازا لار بدلکا سنیت العلیاء نرادن کی دل او د سنیت السفلان و تل مستحب دی اوس خدا جانو لاری ډیری شوی او پکمې چې بوزي حکومت پریزی لارم چاله ندی معلومی او که چاته معلومی نه دا شی مستحب دی. و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج وجه وتوب من طريق الشجره دلارد اغوننا ايونه ولا ركي ايونه خوا وخانه دا شپږ میله د مدینه منوره نه وا اسو کوئی د بقی نه وا نو چې کله بووتو نو پلار د شجری بووتو یتخذ من طریق المعرس اور ادن کی دوبد لار د معرس نا دا یو معروف زید مدینه منوره ته نږدې وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا وردن كيدو بد ثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ده ثنية السفلى وتبا وبه قال حدثني زهير بن حرب محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في رواية زهير العليا التي بالبتحاء اولیا غد چې دا په بطحا کې دا بطحا و افتح دا په جم د محسب کیو او دا اوچت زیده چې د دین سره هغه مقابر د مکی ترازی لکه رسو براشی وی نبی دے سلام دن شپا کال د فتح کی من کدا من اعلی مکہ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ابن ابي عمر جميعا ابن عينه قال ابن المثنى حدثنا سفيان بن شهاب بن عروه نبينا عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جاء الى مكه قال شراغ له مكه مكرمه تا دخل من علاها قد نشئ دبر ترن وخرج من اسفل يعود لان دينوتو وبه قال حدثنا ابو بكر ابو قريب قال حدثنا ابو سامه عن هشام عن ابينا عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل عام الفتح من قضاء قد نشو فقال الفتح دمكي قد انا من على مكه دوچت طرف دمكينه قال هشام فكان ابي والزما يدخل منهما كليهما دوانو برادر نکیدو وكان ابي اكثر ما يدخل من كدا دا كدا نراتلو باب استحباب المبيت بزيتون باب ده مستحب دشپتی رول پزیتوا مقام کے اند ارادت دخول مکہ کلش اراد لردن نکیدو دا مکی مکرمیتا والاغتسال وغسل كل دخول على بار دنكي دون مكي مكرمي ودخولها نهارا ادرز وردنكي دل وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان عن عبد الله قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي توان شپیتی رکڑیو پزیتو آمو کانگی حت آسباتر سبا ثم دخل مکتا بیرادن نشو مکیتا قال وکان عبداللہ و عبداللہ رضی اللہ عنہ یفل ذالک جدا سبیکون اپر روایت دی ابن سعید کی حت آسوال صبح تردی چید سبا مزمیوں کو کالا یا او قال حت آسبہ تردی چی سبا بیکو وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقال حدثنا عمار قال حدثنا ايوب النافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكه نبرات مكه مكرمه الا بات بي تور مگر الله دا حبیب دا تابداری دا وجنشپوی تیرو رپزی تو آمو کام کی حتایش بیا چی سبابی کوئی غتسل غسن بیوکو ثم یدو خول مکہ تنہارم یا برادن نشو مکی مکرمیت دورزی ویدکر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو فعلو ذکر کول بید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشیدہ سکنی و بیهی قال حدثنا محمد بن اسحاق المسیبی قال حدثنی آنس سنیر ابن عیاد عن موسی بن عقبان نافع ان عبداللہ رضی اللہ عنہ حدثو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ینزل بزیتوان رانازل دو پزیتوان مقام کی و یبیتو بیهی اولت مشفق ولا حتی شلی صبح فسبا مزبیو کوہینا یقدم مکتا کلچ براغ مکی مکرمیتا و مسولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او د مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک پدغزے کی علا اکمت غلیزت پاغ دیرو سختو دے اے دا اکاما وی دیرو تا پاغ دیرو سختو دے لیسا فی المسجد اللذی بنی ثم ندے پا جماعت آغا کسی دا غلط جوڑ شوے ولكن اسفل من ذلك لكن كتد دين على اكمت غليظه باغديرو سخت سخت باني وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي وقال حدثنا انس بن ابن عياض ان موسى بن عقبان نافع بن عبد الله رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل رامخا مخشوه فرضواته الجبل دا تسنیه دا فرضواتون دا یو ډیرای ته وای چوچتای الله حبیب صلی الله علیه وسلم را متوجی شویو فرضته الجبل اغا دو اوچتو زایونو د غرطا اغیتا رامو توجی شیو ابا دیوئی دا اغا دی دنکی دو دلاری توئی غرطا الذي آغا بینه و بین الجبل الطویل آغا چنه پمنده آغا و پمنده غروبت کی نحو الكعبا کعبی طرف تا یجعل المسجد الذي گرزول و جماعتا بنیا چی جوڑ شوئے دالتا ثم یسار المسجد الذي بیاغت طرف دی جماعتا آتا بطرف الاکمتی چی پا طرف دی دغڑی روکنه اما صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائید مزی اسفل من دین کتر علی الاکمت السودا پڑیرو توربانی یدعو من الاکمت پریخو بید دیدیرونا عشرت ادراج ازرعن لس گزا او نحو یادی غنتی ثم یسولی بیا بمسکلو مستقبل الفرزتین مخامو خود غدو سرون غرطا من الجبل التمين دا غرلوینا الذي بينك وبين الكعبة آغا چده پا من دستا و پا من دکعبة کی باب استحباب الرمل في التواف في العمرة وفي التواف الأول في الحج باب دی پا بیان دی کچه مستحب دی رمل پا تواف دو عمری کی او پا تواف اول دا حج کی وبه قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طواف بالبيت قال يجبه طواف كون الله كور کے طواف الاول طواف اول خب ثلاثا نو رمل بیو کو پدریو چکرو کی پاروانای سره بدلو دا سړو خبره را رمل په خوزو نشتا و مشا اربعن اصلورو گردی شنو کی بد خپل معمول و عادت مطابق تنو وکانا یسا بی بطن المسیل او دا اللہ حبیب بد صفا مروا پا منس کی دا دی خون پا منس کی چی پا خوا خونو اس خورس آوار دی منڈا گیا والا اذا توافا بین الصفا والمروا تاو صفا مروا منس کی بیسی کولتا بی منڈا والا وکانا ابن عمر رضی اللہ عنہما یفعل ذالب ایمم دا سکول وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا طاف في الحج والعمره قال شيء طواف كل باج عمره كي اول ما يقدم اول شيء برائ فانه يسعى ثلاثه طواف قال الله حبيب رمل كل قدريو طوافن كي بيت الله كي ثم يمشي اربعا تنصرو کی بدخل المعمول مطابق تنو ثم يصلي سجدتين بیا دو رکعات مزکو ثم يطوف بين الصفا والمروه بیا بين صفا و مروه پمنس کیم طواف کولو وبه قال حدثنا ابو الطاهر وهرملت ابن يحيى قال هرملت اخبرنا ابن وهب القرابر بن يونس بن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء مكي مكرمي ترى اذا استلم الركن الاسود كل بيجر اسود جخل کو اول ما يطوف نولا ج تواب يقول حين يقدم جناب يخب ثلاثه اطواف من السبع بدريو کی ددیو گردشو نوے پالوانی کولا اور عمل بے کنو بی قال حدثنا عبداللہ ابن عمر ابن آبان الجعفیو قال حدثنا ابن المبارک قال ابن عبداللہ النافع ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا رمل اکڑو دا حجر اسود نبیاتر حجر اسود پوری دری پیری وما شاہر بان او صلورو کده معمول مطابق تنو وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا سليم بن اخضر قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رمل من الحجر الى الحجر رمل کده د حجر اسود ما حجر اسود پوری وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله او ای ذکر کړیو چې نبی کریم علیہ السلام بمدا سکول و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه ابن كعنب قال حدثنا مالك ها و به قال حدثنا ابن او لفظ له قال قرات على مالك بن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود رمل کډو د حجر اسود نا تاین تای ری چې بیا ور ترا ثلاثه اطواف پدریو گردی شنو کی ا پدریو طوافونو کی و به قال حدثني ابو الطاهر قال ابن عبد الله ابن وهب قال ابن مالك و ابن جريج بن جعفر بن محمد عن ابيان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثه اطواف رمل کلو پدریو گردی شنو کی من الحجر الى الحجر ده حجر اسود نہ تر حجر اسود پوری وبه قال حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنه ما رايت هذا الرمل بالبيت خبر را تراك ددي رمل بارك بيت الله كي ثلاثه اطواف فدريو گردي شنو کی ومشي اربعه اطواف نو سلورو کی دغه شان زي سنت هوا دا سنت دائمه ده کدا غوخ پوره نگو را دای مسلک داو چې دا غوخ پوره خو جمهور شوی چې نه اوسم داسی دی خبر دې ودې کوي خې دای دا مسلک دې چې بد دادی دې پوره فإن قومك يزعمون انه سنت ويستقوم دا ګمان کوي چې دا سنت دائمه ده ادا و ارو خلق کوي. قال فقال صدقوا وكذبوا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وسه خبري رښتیا کړی او شه دروغ ویلي. دای چې وای سنت ته او پیغمبر کړه دای پدی کې رښتینی دي خدای وای چې دا به همیشه کوي نو دای پدی کې دروغجن دي دا د دوی قول وای دا د دوی مسلک دی ورنه دا غوښره سنت او دا سنت دایمه ده. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا استاد دی وینا مقصد سره چی رشته ویلی او درو. قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مکه تراغله مکه مکرمه ته فقال المشركون مشرکان ویلی ان محمدن صلى الله عليه وسلم اصحابه لا يستطيعون يطوفوا بالبيت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرگری طاقت لري چې طوافو کې د بیت الله شریف من الحزن توجد کمزورینا یعنی دور کمزوری شي دای خود کمزوری د وجنا طواف نشی کوله د وجد کمزورینا خودی طواف نشی کوله. وکانو یحسدونه دای ور سره کینا او حسد کونو دا خبره د کینی او د حسد د وجه نه کولا. قال فامرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی حبیب صحابه تو حکم کړو ای ارملو ثلاثن چې پدریو گردی شنو کې رملو کای و یمشو اربعن اپدی سلورو کې د معمول مطابق لاړ شي. قال قلت دوی ما وی اخبرني اخبرني خبر را کما تان الطواف بين الصفا والمروه فمن الطواف د صفا و مروه کی را کی بن سنت هوا پس ور لیدا سنت کنا فان قوم کی زمون انه سنت رسا قوم گمان کی جدا سنت. قال صدقوا وكذبوا رشته ویلی او دروغ ویلی. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا د رشتیا او د درو سم مقصد ده. قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کثر علیه الناس الله په پیغمبر خلق ډیر شي یقول انا محمد انا محمد خلق به دار محمد رسول الله دار حتا خرج العواتق من البيوت روتي وی پیغلب د کورونو نا د پیغمبر د لیدو نه پارا. عواتق جمع د عاتق دا او دا بالغ پیغلی توي یا چې بلوغ ته نږدې وي. قال وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول لا یضرب الناس بینه دی دینه مخله وخلق والے نشول لکه بادشاہ او وزیر راضی یا یو بل غط افسر راضی افوج او پولیس دا مخله خلق ککای چلار پریزای دا الله پیغمبر دا شان نو لا یضرب الناس بینه دی خلق بدای مخله وهل نشول. فلما كثر عليه كل خلق دير شل ركبا سور شو والمشي والسعي افضل وي پیدل تل او سعي دا وردا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ابي عن ابن ابي الحسين عن ابن ابي حسين انا بالتفعل رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنه ان قومك يضعمون استا قوم گمان کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت رمل کړه د الله په کور کې او په مند صفا او مروه باندې کې منډواله وهي سنت دوی دا سنت یې. قال صدقوا وي رشتیا وي پیغمبر کړي وکذبوا دروغ وي چې دوی دا همیشه دی دا ځان له مسلکو نور علماء دې قائل دي وي دا سنت دائمه او مستمر وره. و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الابجر عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنه قراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوراني ماردا سے خیال کی راضی اوراني ادا بطفیل رضی اللہ عنہ دنم دی عامر ابن واسل تلیسی ویدے دو حد پکال پیدا شوے پکال پیدا شوے جو حد جنگ کی دو در ام کالوانے دو حد جنگ وان او دے وفات شوے دے پسلم کال د ہجری و هو اخر من مات من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د ټولو نا اخرنے صحابی وفات شوے ابو طفیل رضی اللہ عنہ دے اچا لست پاسا سل لیکلی چا و د پاسا داد دغ قافلی مبارکی د نبی کریم علیہ السلام خیرن شخص دے دیوی اورانی ما تدا سے خیال کے را دی اخو ما شروع کرنی چی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہے نتی مال لگ بیانو کا مال د نبی کریم علیہ السلام لگ بیانو کا فصفونی سیب صفت ما تا بیان کا علی اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما تے صفت میں قالت فقلت ریتہ وی ما ورتو وی ما قتل عند المروع آلانا قتل فوخا فقد کثر الناس علیہم خلق پی ڈیر شویو قال فقال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ ذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویداو دا اللہ رسول انہم کانو لا یدعونا نهو ولا یکہرون نخصوک داغن دیکا کولشل چلر شئی او نسوک رتل شول نسوک دیکا کول شول و یوم یدعون الی نار جہنم دعا لا یدعون لا یدعون دیکا کول نشول دا نسوک ولا یکہرون او نپچا زور کی دیشو نپچا زور کی دیشو دا اللہ دا پیغمبر شان دا بادشاہانو غنتنو بهلول رحمت الله علیه دی علماء لیکری جی او ولی بزرگ تیر شوی وی هارون رشید حج تلا نو وی مال دی لار کیو دی راولای وی ما ته نصیحت وک او زه غستا ملاقات لړر په شوق کې ما ورته وي وي زما خو غستا ملاقات له شوق نشته ستا به شوق کې خو زما نشته ار رشید ورته وي نصیحت وکا وي څه نصیحت کوم هادي قصور کوم او هادي قبور کوم دا مو بنگلی دی دا مو قبر نه وي وینور زیات موکا ورته یا امیر المؤمنین چاله چې الله مال او جمال ورکی او د مال لګول او پاک دا منو نو دې بولی کله شي پنه کانو کې ابے حدیث بیان قرآن دے اللہ حبیب نے گورا نسوک شڑلے شن نسوک رتنٹلے شن ندکی ور کے دے شوی اخلق را گن شوی ندہ اللہ حبیب دے دیو جی نفس ور لئی سورو وبه قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد انا ايوب بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال قدما راغد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي مكه تا وقد وانتهم هم يسربا كمزور كريو دي لرت بي دي يسرب المشركان انه يقدم عليكم غدا قوم سباب راضي تاسو ته قوم قاد وهنتهم الهم عتب کمزوری کړي ولقو منها شدتا ملاو شوی دین سختای سرا فجلسوا مما يلي الحجر دیناستو هاغزه کې چکم دې حجر طرف تنیز دیو فجلسوا مما يلي الحجر حجر مقام حتويم وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم حکم کړه دوی ته نبی عليه السلام ير ملو ثلاثه اشوات دی ير ملو کی پدریو گردشونو کې هم شو بین الركنين اولاد دي شي بین الركنين ما بین الركنين د دې دواړو رکنینو په منځ کې دي مشيو کی اے رکن یمانی او حجر اسود لری المشرکین جلدهم چوخی دی مشرکان تخپل مضبوط والے نو مشرکان وها اولا الذین زعمتم تاغوا خلق دی چتا سو گمان کلو انل هم ماکد وحرتهم چتب دی کم زور اکری ها اولا اجلدو تاغو دیر تاکتور دی من کدا وکدا دفلانی او فلانی شینا ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلم یمنا و ایام و رحم من اکڑے نو دا اللہ پیغمبر در چوکمو کی دیتا چرا ملو کی الاشواتا کل آٹول تا ٹولو اشواتو گردشنو درم الحکم یونو کو اللہ لبقاو علیہم مگر ابقا پدوی یعنی لرفق بهم د پار د نرمۍ په دوی د ټول حکم ورته ځکونو کو د وجه د رفق او د شفقتنا ځکه ټول کې رمل ګران کار دی د ټول ګردی شونو د رمل حکم ځکنو کړي د وجه د شفقت او نرمۍ نا وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واحمد بن عبده جميعا ابن عينا قال ابن عبده حدثنا سفيان نمر نتوى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت او رملی کڑیو پا بیت اللہ کی دا منڈے اولی والی و رملی اولی کڑیو لیوری المشرکین قوتہو چه مشرکانو تخپل قوتہو طاقتو خائی او کافر چرتو نوائی چی دی کمزوری شوی بابو استحباب استلام رکنین الیمانیین مستحب د مسقول د رکنین یمانیه رکن یعنی حجر اسود او رکن یمانی دون الرکنین الاخرین ناغ دور چه ناغ دو چه تشامیین وی دی دوارو مسحکول مستحب دی رکن اسود او رکن یمانی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ليس وهاوي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوين ذي كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سقول بيت بيت الله نا الا الركنين اليمانيين مگر رکنین یمانیین دے مسکول وبهی قال حدثنا ابو طاہر وحرملت قال ابو طاہر اخبرنا عبداللہ بن وحب قال اخبر یونس وان ابن شہاب عن سالم بن نبی رضی اللہ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من ارکان البیت نو دا اللہ حبیب چی استلام بے کولو دا ارکان دا بیتنا مگر دا رکن اسود دا حجر اسود والذي يلي اجي سر نيز دي من نحو دوار الجمحين وطرف ذكورونو د جمحين يعني ركن يمانيا دای داب مسقول او نور نمسقول وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبد الله بن نافع عبد الله ذکران رسول الله صلی الله علیه وسلم کان استریم الا الحجر لاس بین لغول مگر د شجر اشوس سرا او د رکن یمانی سرا و به قال حدثنا محمد بن مسنا او زهير بن حرم او عبد بن سعيد جميعا ان يحيى القطاني قال ابن المسنا حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع ابن عمر رضي الله عنه قال ما ترت استلام هذه الركنين معنى بريغه استلام د دي ركنين يما اليمانيه والحجره مزكلا نشما كثر د رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم معجر د بلاس نقول نبي د بريغه بیا في شدته فسختي كي ولا رخاين او نرمي كي بدواړو حالتونو کې بد داسې کول دا د دوی طریقه و دای بغانا کې او کې आवाज و داسې به کول کله به ویلی بشو و دا بد داسې کول دا د دوی ځان ته یو تفرد نور علماء وی حجر اسود بخکولے و چالا و تکلیف نرسے ذکر دی خلول سنت دی او دا خلق و تکلیف پری خدل واجب دی و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا و ابن نمیر جمیعا عن ابی خالد ان قال ابو بکر ان حدثنا ابو خالد ابو خالد الاحمر وان عبد الله النافع قال رايت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده حجر اسود به پلاس مسك ثم قبل يده بیا به لاس کولول وقال ما تركته وما دان له پری ہے مزرے تو کل نبی چ کتلے دے رسول الله صلی الله علیه وسلم يفلو جدا سے به کول ما بیا د دې خلول ندی پری خي ندی کی دو لاس اخکلول مستحب دی چه جرس و ادنے یونی یونسی ایک دو اخکلول ناجر لاس و ادنے ورنج قادر و اخکل دی کی و وبه قال حدثني ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث ان قتاده بن دعامه حدثه ان ابت فعل البكري رضي الله عنه حدثه انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين چې دی ویني کتره ما د الله رسول چې استلام به کوو بغیر د رکنین یمانیینو نا او د نورو نه دکنه صرف د جیبه کوو ذکر اپ قواعد د ابراهیم علیه السلام دی او غنور باغ قواعد نه دی بلکې بیت الله شریف را لن کنه شوه باب استحباب تقبیل الحجر الاسود فی التواف مستحب دی خلول د حجر اسود په طواف کې په طواف کې د دی خلول مستحب دی و به قال حدثني حرمله بن يحيى قرابن ابن وهب قرابن يونس وامر ها وی قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قرابن عمرو بن شهاب عن سالم بن النباه رضي الله عنه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر حجر اسود عمر بن فاروق رضي الله عنه خلق کړه ثم قال اما والله خبردار قسم په الله لقد علمت ما لفت ذا انك حجر چتيو کانه ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم کچردا نوی چې ما کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قبل کتی خلول ما قبلتک ما بتخل کنے نوی زاد هارون فی روایته قال عمرو وحدثنی بمصر ما زید بن اسلم نبی اسلم دغه شان حدیث مالا غم بیان کړي و به قال حدثنا محمد بن ابي بکر المقدمی قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنهما قبل الحجر حجر اسود خلق کړه وقال اني لا اقبلك وزست قلوب ويني العالم انك حجر ما لفظه چت کانه ولكن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما الله رسول کتره چت خلق کړه وي دا د دې د پاره وی چې کوم بوت پاره ساو قبر پرس خلک دي چې دا چرته ونوي چې دا کانه د خلې د عبادت او بندګي کوي دا مسلمانان چې دا کانه اجر اسوت خلې دا الله او رسول حکم دی مقام ابراهیم هم جنتی کانه د خدای د خلول حکم نه دراغله و به قال حدثنا خلف بن شعب المقدمي و ابو کامل وقتل زيد كل من حماد قال خلف حدثنا عماد بن زيد عن عاصم له ان عبد الله بن سرجسا قال رايت الاصلع يعني عمر رضي الله عنه اصلع اصل کی هغه چاته وای چې داغه د سر د مخ ویختنی وای دی انسان داسې لقب ذکر کول چې بد نه غنی نو درست دا د عمر رضی الله عنه یو لقب په دی غیبت نه غنل دا غی د سر د مخکنی حصے ویختلو وای ما قتل واسلع یعنی ابن عمر یعنی عمر رضی الله عنه یقبل الحجر حجر اسود خلول ويقول والله انی لو قبلک قسم په الله بشک زستا خلول وَإِنِّي لَعَلَمُ وَأَوْزَبُوِيْكَمْ أَنَّكَ حَجَرٌ تِيَوْكَانِ وَأَنَّكَ لَا تَدُرُّ وَلَا تَنْفَعُ تَدَخْبَلْ ذَات پہ اعتبار نظر دفقولِ شیعون فائدہ رسولِ شیع وَلَوْلَا أَنِّي رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِچَرِ دَانَوِ جِمَا قَتَلِهُ دَا اللَّهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ تِيخ قُلْ كَرَوِ مَا قَبَّلْتُكَ مَا بَنَوِ اخ قُلْ كَرَوِ وفي روايه المقدمي وابي كامل رايت اسلع ده اسلع تصغير ده ما قتل اسلع وبه قرات ده سنايه ابن ابو بكر ابن ابي شيبه زهير ابن حرب ابن نمير جميعا نبي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش ابراهيم عن عابس ابن ربيعه قال رايت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر حجر الاسود يقولون ويقول اني لاقبلك ازخا مخاصه قلوب واعلم انك حجر فهم جتكانه ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كچردان وچ ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك تقولون لما لم اقبلك ما من يقول كنه وبه قرات سنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن سفيان بن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلا قال رايت عمر رضي الله عنه قبل الحجر اشار اسود يقول كره والتزمه او دې لازم راني ولهو حجر اسود سکړو خل کړو او دې لازم راني ولهو او به او فرمایل وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا ما کتل او د الله پیغمبر چستا قسم کولو اول تزمه لازم رونو بعض علماء لیکلی پدی سجده کول مستحب دی الله تا دا سروی نیو چې شه راجوخ کی یعنی دی باندې سجده او کا اد عمر رضی اللہ عنہ دو قول مقصد دا او ته فائدہ او نقصان نشیر لری کوله ور کوله یعنی ته د عبادت مستحق نی لکه څنګه بت پرس چې خپل بتانو ته عبادت او بندگی کوي وبه قال حدثني محمد بن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان بهذا الاسناد قال ولكني رايت ابو القاسم صلى الله عليه وسلم كهفيا وطا مهربانا ولم يقل والتزمه چګنه ده لازم رونی او سجده پیو کا باب د بیان د جواز د طواف کې علاوه عیرن پوخ وغیر یو په غیر یو واستلام الحجر بمحجن خلول د حجر اسود پامسا ونهوی دی غند بل شیوی للراکب سورتا سور سڑے پامسا وردی اومسا خلی وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف في حجة الوداع طواف کړو په حجۃ الوداع کې على بعير فوق يستلم الركن بمحجن خلوا لي حجر اسود په امسا چې ورسر الله سو کیوا وبه قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت طواف کړو د الله رسول صلى الله عليه وسلم په بيت الله کې په حجۃ الوداع کې على راحلتي په خپل يوخا يستلم الحجر بمحجنه اجر اسود په خپل امساخ کولو استلام کورو وړه لأن يرى الناس دید پار چې خلق یو غوري ولي يشرفا اج خلق لرا پورته شي دید پار چې پیغمبر خلق لرا پورته شي او خلق داینه د دین هغه طریقې زده کی د دین طریقې ته زده کی وليسلوه وانا وليسلو خلق ته تپوږي فین الناس غشوا خلق دم رډېرو چې پیغمبر پټ کړو نو کو سوارلی نو نو بیا مخ کې تلل ګرانو وبه قال حدثنا علي بن حشر من قرابه نهي سبن يونس عن ابن جرير ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد يعني ابن بكر قال حدثنا ابن جرير قرابه بن ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول طواف النبي صلى الله عليه وسلم في حجۃ الوداع طواف کړه نبی دے سام په حجۃ الوداع کې لا راحله دي په خپل سفر لای بالبيت بيت الله شریف کی و بالصفا والمروه اپ صفا و مروه کې له راون نا چخل کی عبوری ولیشتری په خلکو را پورته شي ولیسلو خلق د پوسو کی فین الناس غش غشو خلق پټکنو زید سوړلای وجه ذکر کا چد دی وجو هاتو د وجه ند سور لیکنے وا اے پیدا وجه وی ورنا دغه ما مسلک دار چې پیدل اجو طوافونه بهتر اپ ابو داود شریف کی راغلی چې الله حبیب بیمارم امام بخاری په باب تړله او باب المرید یطوف راکبا باب د په بیان د بیمار کی طواف کوي پسور لای او غشوه غشوه از دهمو عليه خلق پر اجم شيو ولم يذكر ابن حشر من وليسلوه فقط صرف دا لفظ نه ذکر کړي وبه قال حدثني الحكم ابن موسى القنطري وقال حدثنا شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروان عن عائشة رضي الله عنها قالت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في حجۃ الوداع طواف کړو نبی صاحب پاجۃ الوداع کې حول الکعبۃ غیر چاپیر د کعبه نه علا بعیر فوخ یستلم الرکن حجر اسود و استلام کورو کراهیت ایود ربانه الناس خلق ډیرو د وجه د بد غنو د دینا چې او اهل شي خلق د دوی را خلق شړل شي د خلقو د تکلیف د وجه نه دا سیکړو و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا سليمان بن داوود ابو داوود قال حدثنا معروف بن خربوزا قال سمعت ابو الطفيل رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت ما كثر الله رسول شي توافق الله فقور کې ويستر من ركنا قولولو اجر اسود بمحجن الماهو پیو کونٹای جد سروا ویقبلو المحجن ابیا بیغام سامخ کلکا دیکھیں اداری چی مستحب دی استلام او کاجز شد لاسنا او سور نبی پامسا خکلکا اپس شیدی چی اجر اسود لورو نبی آغا خکلکا وبه قال حدثنا ابن يحيى قال قرات على مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت لا شكوت ما افتكر الشكايات كر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي جزه بمار فزب طواف سنكم فقال توفي من وراء الناس توافك دخل كنا فلا فلا وانت راكبة او حال داده چت بسوره نگر حدیث کی دو خبری دی سنت دا زنانا اسده چه پتواف کی دی سڑون لری وی اداسه نا چه گپ و گائی سر روانی وی دویم داده دده ده نجدی والینا خلق و لزرر ده ویت تواف کوا دا اللہ حبیب ورطوی بی ورا آخوال خلقونا او حال داده چه تصوره قالت فتفتو ما تواف کنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دن پداوا یسلی لا جنب البیت مجھے کونو عرخ ده اللہ ده کورتا او لستو غي سوره تور والتور وكتاب مستور سوره تور لستو او دا موزه کولو حبيبي طواف کولو یګی دام شه چې عام مسکه چې په ضرورت طواف وکړو سم داسي وي چې د فرض مس په وخت کې متاب بند شي اګه تراویح کیږي یا باد اوقاتو کې چې ګڼ ګڼ ډېر جوړ شي نو منځونم کیږي او طوافونم کی لکه باد خلق راغلی موږ کړي دا په سرو مردا نو متاب خالی پروت وي خصوصا پر رمضان شریف کې رمضان کې تراویح متاف کې نه کوي بار بار کوي دا برانډي ډکی وی چتونه ډکوي متاف خالی پروتي طواف کوونکو د پاره دا پر تراویح کې او دې په طواف کې الله حبيب سوره تور لستو دی وی سوره تور لستو ادا د سبا موضوع داد سبا موضوع بس ته کوای د بس ته نور ان شاء الله صلی الله الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدين او استادان او مروج باندې شول فرو تواړه او لي ګناه نه ماف يا الله سور بیماران دي تو ورته شفای کاملا عاجل او نصیب کومو بچو امتحانات دي الله دي په امتحانات کې خپل مقاصد ته ورسېږه الہ العالمین رسول بیمارانو دعا بارک ویلی تو ورته شفای کامله ورته زمونږ او ټول امت دین دی وی حاضر کله تاسو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه